Beraz, asut kolektiboari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan eta fusanaiak ditugu kolektiboko partaide direnak, partaide batzuk direnak, kolektibo zabalagoa baita. Gaurkoan, bueno, entaian, bueno, aurkezpen bat egin duzu izan ere, oso garrantzitsu bat ematen da bai herrian, instalatzen zarete, hau da, Euskarekin eta kulturarekin zerikusia duen bueno, ekintza bat edo kolektibo bat kasu honetan zuena Hendaian instalatzea erabaki zute, bueno, aukera hori sortu da pixka bat lehenik eta behin guazen ba, kokatzera nola sortu zen bueno, ba, horrela ba, lokal bat izatearen aukera hemen Hendaian. Aukera hori sortu da aldiberan kasualitatez eta gure ibilbideak markaturik, baginuen aspaldian partaidetza berezi baten daiarekin. Hendaia izan baita beti gure proiektuak banatu ditu, egin ditu, eta egon gira luzaz mintzatzen bai kultur zerbitzuarekin, bai erriko etxearekin, ea zer asmatzen alginuen elkarrekin eta gure indarrak metatzea. Proiektu berri batzu sortzeko ez pentsatzea betiko forman eramaiteko gauzak, zeren hori pixkanaka berda irauli, berpentsatu, bersaiatu, eta orduan izan zen aukera hori nunbaitan bat lokal bat ukaiteko, hemen ja aukaita ezertzeko bulego batzu, hemen, azigazian, mendizola ondoan, beraz zera kultur zerbitzuaren justu ondoan, eta aldiberan gauza berriak saiatzeko bai hezkuntzan, bai elkartegin, bai tokiko eragilekin, bai tokiko enpresekin, eta baita gure ikuskizunekin, edo besteenekin zer asmatzen dugu berezia euskaraz gaur egun, zeren badakigu euskaraz ekitaldi bat egiteak, egan nahi duela, zerbait berezia asmatu behar dela, zeren ez gira berdin muitzen, ez ditugu gozak molde berean egiten. Orduan, zer egin, pasatzen lan gauza so konkretuetatik saiatuz. Egin etorri zelarik arte dramaren ikuskizuna onera, egon ginen lanean bai Etxepare Lizioarekin, bai Rapatean eta bai Gaztetxearekin, erraiteko, zer asmatzen dugu, orduan egin hasi zen ekitaldi bat Gaztetxean, orte joan ginen autobusez oneaino, txaranga autobusean ari zen idu zen rugby matxa bat, eta gero onera etorri zen jendea beroturik, eta gaita ez merezi dugu guk hori atentzio berezi hori. Eta hor segituko gira gauza bera egiten guk emaiten dugu amua azaroak lauta bost hemen, eta asmatzea, ba, zeita luku gutienez jan, edan zerbait nun biltzen giren, eta jaranik momentu hori, ez dakit noran, momentu berezia, privilegiatua, eta esparru libre bat euskaraz bizi, asmatu, sentitzeko eta bihotzetik bizializiteko azken finean normaltasunez gure izaera. Esango dugu sokoburuko gune honetan, alde batetik daukazutela horre, herrikotxearekin izenpetu duzuten lokal hori, ba, pixkat, bai zuen egunerokoan, kudeaketarako, sorkuntzarako, gauzeta, baina baitaren Mendizolan gune hau, benetan aukerak eskaintzen dituena, azken finean baita ere, bueno, ba, proiektu berriak martxan jartzeko. Lokalizazioari dagokionez, Hendaia aipatzen ari gara, eskualde berezia dugu, izan ere, ba, bueno, Bidasoaren bi aldeak elkartzen dituen baita ere herri hau, mugaz gaindiko kakotxen artean deitzen diogun gune hau, horrek baita ere zuen ustez, bueno, aukera berriak ireki ditzazke etorkizunari begira. Bai, dudarik gabe, aipatzen duzun leku honek, baita ere, pixkat modu zabalagoan hartuta, ba, Txingudiko badia hau, aspaldiuntan ere, historia aberatsez eraikitako gunea da, eta guk etorkizunari begira lan egiteko momentuan, ba, baliatu nahi ditugu, biztanda, indar gune guztiak, eta helburua da baita ere denak elkar lanean, bakoitzak hortan inbertitzeko duen ausardia dela medio, ba, ea zer ze zubi eraikitzen ahal ditugun. Horrek balio du bai ba, demagun Hendaiak ibaiaren beste aldeko herriekin sortzen aldituen lanak, baina baita ere ba, Ziburuko herriarekin, Senpereko herriarekin, hemengo hainbat herrirekin. Hori deitzen diogu ez dugu guk asmatu, baina errigintza konkretuki nola eramaiten alden. Ba, hori erran dezakegu azkenean dela hemengo badiari lotua den proiektua, ez? Ba, uste dut hori baino aratago ere joan gaitezkela, hau da, euskaratik pentsatzen baldin badugu gure ekintza, gure lana, ba erran nahi du Euskal Herri osoari begira ere ari gira lanean. Eta orduan, ba Hendaiak hainbat irudi eramaten ditu berekin, frantsesek ikusten dute hori haien estatuaren azken punta bezala, gu haurek ere iparaldean ba ukan ditzakegu Hendaiarekiko hainbat aurriritzi edo dena delako, guk hemendik ikusten dugu ba ate bat bezala, zubi bat bezala, pasabide bat bezala, ez dakit nik laudiotik barkoseraino joan litzatekeen lan bat eraman alizaiteko. Orduan, zentzu horretan uste dut ezin hobe kokatuak garela, bai, geografikoki ere bai, bai itsasoa eta mendia lotzen duen leku horrek, uste dut Euskal Herri osoko jendea bil dezakela edo euskal jende guziaren ganaino iristen algarela hemendik. Bueno, aipatu zute baitare gaurko prentzaurrekoan, herriko etxekin hitzarmenak egin ditu zutela, zuen ibilbide profesionalean, baina hau beste jauzi bat izango zen, beste mota bateko hitzarmen bat, alegia, ziurtatzen duela, modu presentzial batean, leku fisiko bat daukazutela, aurrerantzean, aipatzen ari garen, ez, proiektuak aurrera ateratzeko, bukatzeko, epe laburrean zer aurreikusten duzue, aipatu dugu, lehenik eta behin, emanaldia eskainiko duzutela, ikusgarria zuen azken ikusgarria eskainiko duzutela, Hendaian, baina epe laburrean zer aurreikusten duzute hemendik egitea? Badira gauza konkretuak, gero baditugu ideia asko eta ez dugu dena kontatuko, zeren sorpresa batzuk utzi behar ditugu aldean. Badira egiten ditugu gauza oso konkretuak hezkuntza mailan, inguruko bai kolegio, beraz Ziburuko kolegioarekin, baina hemengo ikastolarekin ea zer egiten aldugun, hemengo beste kolegio frantses batekin ea zer egiten aldugun, gaita euskara ez baitugu mugatu behar gure komunitateari, bera lurraldeari osoan ere egin joan begira leku guztietara hau normalizatzeko. Eta imaginatzen duguna dira ekimen zonbaitzok gure irudimenea ausardia eta ezakin horan eginkizuna edo lekua afirmatzeko hemen lurralde hortan. Ordan izango dira olako gertakariak, lehen erran dute zer egin ginoen, hori joan etxepareko txarangarekin joan autobusean rugby ekipo bat bagina bezala antzerkira joiteko. Baita bai, hori da, badugu zerbait ere gure kulturan punkismotik edo ausardiatik edo rebeldiatik, eta hori ere pozgarria da, zeren hau dena pozez eraikitzen alko dugu, orduan, ea nola eratzen dugun hori, poz handiz. Oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila biei, gurean izatagatik, mi esker. Mi esker zuei, bai.